هر څپش میر خو غم بش میر لرم پلوتون لگ در دن دی لرم هر څپش میر خو غم بش میر لرم پلوتون لگ در پشمیر خورم بشمیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم صبح خوخی پشمیر خو غم بشمیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم دستا دا عشق احترام دم را کوم دستا دا عشق احترام دم چه وفایات ستم دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم هر څپش میر خو غم بشمیر لرم فراق وها لیم قرار می نشی فراق وها لیم قرار می نشی که دلش ناخت لاز چاپی څپش میر خو غم بشمیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم به مستقبل هر وخت چه یاد وختو نتیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم هر څپش میر خو غم بشمیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خواه که کار بطوک نما هرڅه پښمیر خو غوښ بشمیر لرم خوندوم لګیدل دنیا ډیر لرم خوندوم لګیدل دنیا ډیر لرم حمید خلو بس یو سوری کچ کول تا خیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم خوندون لگ در دون دیر لرم هر چا پشمیر خورم بشمیر.